Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in de hele politieke top. Dus ook niet in Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Dat zegt de voorzitter van de OR tegen Nieuwsuur. Hij denkt niet dat er nog iets valt te lijmen. De ambtelijke leiding stapte deze week op vanwege de onrust rond het onderzoek naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Ariep. De Boer-Burgerbeweging heeft de namen bekendgemaakt van 300 kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. De partij doet voor het eerst mee in de provincies en meteen in alle provincies. Partijleider Caroline van der Plas is nu nog het enige Kamerlid voor BBB. Het Russische leger heeft ongeveer 15.000 kunstvoorwerpen gestolen bij de terugtrekking uit de Oekraïnse regio Gerson. Dat meldt het Nationaal Verzetcentrum van het Oekraïnse leger. Volgens dat centrum hebben Russen behalve kunst ook onder meer toiletpotten en huishoudelijke apparaten gestolen. Rusland en Iran halen de banden aan. Presidenten Poetin en Raisi hebben afgesproken dat ze de betrekkingen uitbreiden, vooral op politiek en economisch gebied, waaronder transport en logistiek. In de verklaring wordt niets gezegd over de levering van wapens, zoals de Iraanse drones, waarmee Rusland het Oekraïnse energienetwerk vernietigt. Er is zeker $1 miljard aan cryptomunten verdwenen van cryptobeurs FTX, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Het is onduidelijk of het geld is gestolen door FTX-oprichter Sam Bankman-Fried of door anderen. FTX meldt zelf dat er ongeautoriseerde transacties zijn vastgesteld. Op de klimaattop in Egypte hebben een paar duizend mensen uit verschillende landen gedemonstreerd voor mensenrechten. Er zijn bij de top in Sharm el-Sheikh nauwelijks grote demonstraties, zoals in eerdere jaren bij de klimaattop. En het komt doordat de regering het recht op betogingen heeft ingeperkt. De VN kan de veiligheid van de actievoerders alleen garanderen binnen de muren van de conferentie. Een onderzoeksjournalist heeft zonder enig probleem een officieel BOA-uniform kunnen kopen en zich kunnen voordoen als buitengewoon opsporingsambtenaar in Leeuwarden en Groningen. BOA-vakbond BOA-ACP reageert geschrokken en benadrukt dat het strafbaar is om je voor te doen als opsporingsambtenaar. In de Eredivisie heeft koploper PSV de topper tegen AZ verloren. Het werd in Eindhoven 1-0 voor de Alkmaarders door een doelpunt van Pavlidis. Eerder op de avond liet ook Ajax punten liggen. De Amsterdammers kwamen tegen Emmen niet verder dan 3-3. Het is het laatste weekend voor de winterstop die extra lang duurt vanwege het WK in Qatar. Feyenoord speelt morgen tegen Excelsior en zal de winterstop ingaan als koploper als het minstens 1 punt haalt. Het weer, vannacht is het droog en ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw zonnig, vooral 's middags. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wüst, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert verbindt ondernemers met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op 1 btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt het groeikapitaal dat daarbij past. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Mama, ging je vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Herman van der Zandt. Het is dat ene grote complot waar iedereen boven de 10 jaar in zit en waar elk jaar weer gedoe over is. Nu weer omdat de hoofdpersoon met een vliegtuig naar Nederland kwam. Laat hem nou gewoon een keer. De rest van het jaar zit hij toch op een paard. Welkom bij het Oog op zaterdag, ook nu weer tot middernacht bij u. Straks journalist Jan Hoenin, die in het bevrijde Gerson was. En we spreken Hubert Smeets over hoe de Russen reageren op die nederlaag voor hun leger. Willem Vissers beloofde niet naar het WK in Qatar te gaan, maar die gaat nu toch. En Rianne van der Molen maakte de audiodocumentaire Gebutst Brein over haar vader die door een auto-ongeluk geen emoties kan tonen. Met Daan Kool gaat het straks over twee films die zijn verschenen over de aanslagen in Parijs. Eerst het nieuws van zaterdag 12 november. Er gaat echt wat veranderen in politiek Nederland. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas wil bij de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar een grote slag slaan. In de peilingen staat de partij er al goed voor. Ik denk dat wij in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland en Brabant dat wij wel de grootste kunnen worden. De partij is in korte tijd flink gegroeid. Dat heeft een duidelijke reden, ziet deze politiek historicus. BBB is een stem van het platteland, de stem van de regio. En die voelt zich niet meer gerespecteerd en vertegenwoordigd in Den Haag. Als de BBB groot wordt in de provincies, krijgt die partij ook een grotere stem in de landelijke politiek. Ze kunnen straks echt niet meer om ons heen. Want als wij behoorlijk wat zetels in de Eerste Kamer hebben, dan kunnen wij wetgeving tegenhouden. De partijleden die bereiden zich alvast voor op een overwinning. Wij gaan hem pakken straks in de Provinciale Staten. De kans is groot dat je volgend jaar tientallen euro's per maand extra kwijt bent aan de zorgverzekering. De 4 grootste verzekeraars maakten hun tarieven bekend. En er was geen positief bericht. Dit is een moeilijk jaar voor alle verzekerden. Iedereen voelt op dit moment de inflatie. De tarieven stijgen. En dat komt niet alleen door de inflatie. We worden met z'n allen steeds ouder. Er komen steeds meer behandelingen en medicijnen beschikbaar. En we hebben natuurlijk ook gezegd dat we het goed vinden dat in de zorg de lonen stijgen. En alles telt bij elkaar op. De collectiviteitskorting van veel werkgevers verdwijnt daarnaast op de basisverzekering. Die mensen raken dus volgend jaar hun korting kwijt. Dat komt dus nog bovenop die premiestijgingen. Ja, en samen met de hogere prijzen is het zuur. Eigenlijk zijn ze dus dubbel de dupe, dat is waar. Duizenden demonstranten verzamelden zich op het terrein van de klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte. Ze willen de druk opvoeren. Volgens de actievoerders moeten de klimaatafspraken nog ingrijpender. We don't have a planet B. There's only one planet. We can't mess it up. In ons eigen land werd ook gedemonstreerd. Met de Mars voor het Leven werd actie gevoerd tegen abortus. Dat die waarde van het ongeboren leven ook in de discussie een stem krijgt. Dat is ons doel van vandaag. Er was ook een tegendemonstratie. Tim Hofman van BNNVARA maakte er een sponsorloop van. Volgens mij is er 6 euro per persoon naar binnen gegaan en is er 62.000 euro in het potje gekomen. Dat gaat naar Stichting AVA. En dat is een pro-abortusbeweging. En dus eigenlijk staan we hier alleen maar dankjewel te roepen. En het was nog maar de vraag of het goed zou komen na dit verontrustende bericht gisteren. Daar ligt echt de stoomboot van Sinterklaas helemaal diep onder water op de bodem van de Spaanse Zee. Toch kwam Sinterklaas vandaag gewoon veilig aan in ons land. Kunnen jullie niet vinden? Oh, wacht, ik zie wat rood. Zou dat Sinterklaas zijn, jongens? Nee, toch? In een vliegtuig en u zit zelf achter het stuur. Waar is hij dan? Daar bij de stoomboot achterin. Waar overal die stoom uitkomt. Ja, daar zijn we dan weer. Sinterklaas, welkom in dit land. Ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Het is ook zo fijn om er te zijn. Hallootjes! Ja, hij is weer. Nadat gisteren de laatste Russische soldaten de Oekraïnse stad Gerson verlieten, kon VTM-journalist Jan Hoenin er vandaag een kijkje nemen. Goedenavond Jan, wat trof je aan? Ja, heel enthousiaste mensen. De inwoners van Gerson zijn duidelijk ontzettend blij dat hun stad bevrijd is. En dat heb ik gezien in de stad, hè, toen er een Oekraïnse soldaat kwam opdagen, of toen ze met hun terreinwagens het centrale plein bezochten in Gerson. Dan was het echt een gejuich van je welste. Dus die soldaten die werden als ware helden ontvangen. Iedereen wilde met die soldaten op de foto. Ze werden omhelst, ze kregen kussen van oude grootmoeders en ook van jonge vrouwen. En ja, dat is zo'n beetje de sfeer in Gerson. Niet alleen op het centrale plein, waar dus al die pro-Oekraïners waren samengestroomd. Maar als je ook gewoon door de stad rijdt, zie je overal langs de kant van de weg mensen met de Oekraïnse vlaggen, ballonnen in de Oekraïnse kleuren. Kinderen die tekeningen gemaakt hebben, staan gewoon aan de kant van de weg te wachten tot er een terreinwagen van het Oekraïnse leger voorbij rijdt om die dan toe te juichen. Kun je zien aan de stad dat er oorlog is geweest, dat de bezetter is geweest? Ja, niet echt. De stad zelf is niet echt getroffen. Toen ik de stad binnenreed vanmorgen, toen zag ik wel aan de kant van de weg een zwaar getroffen gebouw, maar daar is het dan bij gebleven. Je ziet wel nog de posters hangen, hè, van de Russen. Hè. Dus de propagandaposters die reclame maakten voor dat beruchte referendum dat ze georganiseerd hebben enkele weken geleden. Hè, om te bewijzen dat Gerson deel uitmaakt van Rusland. Wij Gerson voor eeuwig bij Rusland en zo. Dergelijke slogans kan je daar lezen. Maar dat zijn eigenlijk nog de enige sporen van die Russische aanwezigheid. Hoeveel moeite heb je moeten doen om er te komen? Het was in het begin een beetje moeilijk. Ik ben eigenlijk gisteren uit Nikolaev vertrokken. En ja, op goed geluk eigenlijk. En ik ben aangesloten bij een Oekraïense legerkolonne van panzervoertuigen. En ja, op goed geluk. Die reden gewoon een dorp in, want de grote weg naar Gerson, die was afgesloten op een bepaald moment. Daar was blijkbaar een brug opgeblazen. Moesten we dan de weg zoeken door een dorp en door de velden. Dat ging moeizaam, want ja, men wist ook niet of er misschien nog wel mijnen op de weg zouden kunnen liggen. Maar goed, dan kwamen we gisteravond aan op de luchthaven van Gerson. En ik heb in de buurt van die luchthaven met een tankist de nacht doorgebracht. En ja, vanmorgen dan ben ik zonder problemen eigenlijk tot in Gerson stad gereden. De Russen zijn daar net weg. Ze liggen, als het goed is, aan de overkant van de rivier, de Dnieper. Daar ben jij ook geweest. Wat zie je dan? Ja, ik ben tot aan die beruchte brug geweest, de Antonivsky-brug, hè, die zwaar beschoten is door de Oekraïnse artillerie. Die was eigenlijk bijna niet bruikbaar meer, tenminste niet voor legervoertuigen. De Russen hebben die wel kunnen gebruiken om te voet de Dnieper over te steken. Maar toen dan de laatste Rus was overgestoken, hebben ze dus een deel van die brug opgeblazen. En ja, nu is die brug dus volledig onbruikbaar. Maar je ziet tussen de overkant, en daar bevinden zich de Russen dan, hè. Maar ja, voorlopig blijft het stil. Je hoort geen inslagen, er wordt niet geschoten, de stad wordt niet bestookt. Dus voorlopig is het rustig. Zelensky heeft gezegd, de infrastructuur in Gerson is beschadigd. Communicatie, water, elektriciteit, verwarming werkt allemaal niet. Ja, dat klopt. Ja. Dus de bewoners zeggen dat er geen stromend water is, dat er geen stroom is. Sommige mensen zeggen ook dat er geen gas is. En het is vrij koud, vrij fris. Dus de winter komt eraan. Dat is geen goed nieuws. En dat is blijkbaar. Ja, blijkbaar hebben de Russen inderdaad dus die installaties getroffen of vernietigd. Vandaag was het feest natuurlijk. Hè. De eerste dag, de bevrijding werd gevierd. De zorgen die zijn voor morgen. Jan Hoenin, journalist voor VTM in Oekraïne. Dankjewel en succes daar. Meteen door hier aan tafel met Hubert Smeets, journalist, expert van kennisplatform Raam op Rusland. Hubert, van harte welkom. Russen hebben zich teruggetrokken. De vraag is natuurlijk, hoe wil het Kremlin verder? Hoe is er in Rusland gereageerd op die... Ja, het is een terugtrekking, het is een nederlaag natuurlijk voor het leger. Een vorm van berusting. Variërend van die berusting die ik noemde tot woede. Tot agressie, tot een poging om het nog een streepje harder te maken en wraak te gaan nemen. Op wie richt die woede zich dan? Die woede richt zich op de Oekraïners. Maar dat is meer de woede die geuit wordt door neofascisten, neonazis, die tegenwoordig ook demonstreren op straat in Moskou. Maar ook tegen Poetin zelf. Een filosoof die grote bekendheid geniet ook in Nederland. Dugin, zijn dochter, is niet zo lang geleden omgekomen bij een bomaanslag op haar auto. Die heeft eigenlijk opgeroepen om een eind te maken aan het bewind van Poetin. Hij zei in een tekst: het is heel handig, een autocraat. Die heeft altijd de successen die hij kan claimen wanneer het goed gaat. Maar hij is ook verantwoordelijk voor wanneer het fout gaat. En we moeten nu naar een volgende fase van de ideologische strijd tegen het Westen. En daar hebben we Poetin eigenlijk niet meer bij nodig. Is dat een nieuw geluid? Nou, Dugin is altijd al kritisch geweest over Poetin. Het is niet echt een man die de hielen likt van de president. Maar je voelt wel her en der dat er pogingen zijn om Poetin zelf aan te pakken. En Poetin zelf onttrekt zich ook een beetje aan het publieke domein op dit moment. Hij is bezig met gezondheidscentra te bezoeken. Maar hij gaat heel veel directe confrontaties die zouden kunnen ontstaan rondom zijn oorlogsvoering nu uit de weg. Dus hij laat het eigenlijk over, de schuldvraag, over aan de minister van Defensie Shoigu en de chefstaf Gerasimov. We hebben die twee zien hannissen met elkaar. Dat de ene zegt, ik wil graag terugtrekken. De ander zegt, nou, dan krijg je nu de opdracht en dan mag je gaan. Zat dat eigenlijk al in de pijplijn dat dat moest gaan gebeuren, weg uit Gerson? Ja, vermoedelijk wel. Er zijn verhalen in Moskou dat ze hebben gewacht tot de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Ze wilden Biden geen succesje voor die verkiezingen gunnen. En daarom zouden ze het uitgesteld hebben tot na die verkiezingen in de Verenigde Staten. De reden voor deze terugtrekking zou zijn, volgens sommige analisten, dat het front gehandhaafd moet worden op een iets meer teruggetrokken positie in het oosten. Dat daar die gemobiliseerde soldaten als kanonnen voor worden gebruikt, gewoon om de frontlijnen te consolideren. Dat men hoopt door de vernietiging van de infrastructuur in Oekraïne het voor de Oekraïners in deze winter heel moeilijk te maken om zich te hergroeperen, zich te herstellen, misschien nieuwe aanvallen te kunnen uitoefenen op de provincie in Zaporizhia, die nog voor een deel in Russische handen is. En tegelijkertijd de mogelijkheid bieden aan de Russen om nieuwe recruten op te leiden op een hoger niveau, zodat na de winter misschien wel weer offensieve acties zouden kunnen worden ondernomen door de Russen. Dat is het idee wat in Moskou speelt. En misschien ook hopen dat vanuit het Westen er een soort moeheid komt. En dan hadden ze natuurlijk gehoopt door die Amerikaanse verkiezingen, dat daar. Ja, maar die zijn natuurlijk heel slecht afgelopen voor Trump niet alleen, maar ook voor Poetin. En dat maakt ook wel dat er ook wel somberheid is in Rusland. Ik las vandaag een artikel van een journalist, een bekende journalist, maar ook een politicus, die zit in het parlement. En die zegt, dit gaat heel lang duren. Op dit moment is eigenlijk elk voordeel voor Zelensky, voor het Westen, die hebben de propagandaslag gewonnen rondom Gerson. En wij moeten ons gaan voorbereiden op een jarendurende oorlog die vooral ook economisch zal zijn. Dus hij zegt niet, we moeten een eind maken aan die oorlog, maar hij probeert via zijn journalistieke kanalen zijn lezers ervan te overtuigen dat het een hele lange tijd gaat duren voordat er überhaupt voor enige vrede sprake zou kunnen zijn, ook in Rusland zelf. Je zegt net, ja, ze trekken zich terug naar verdedigbare posities. We gaan weer opleiden. We gaan nieuwe manschappen naar het front sturen. Want na de winter gaan we weer van vooraf aan beginnen. Dat is de gedachtegang die rondom die terugtrekking uit Gerson zou hebben gespeeld in de Russische krijgsmacht. Bij de militaire leiding. Of het zover komt, is de vraag. Want aan de Oekraïnse kant is de overwinningsroes nu natuurlijk heel groot op dit moment. En dat leidt ook wel tot bittere woede, tot hysterische reacties zelfs op de radio en televisie van propagandisten, zou je ze kunnen noemen, journalisten die vanaf dag 1 de grote drijvende krachten zijn achter deze oorlog in ideologische zin. En een daarvan is Salavjov, dat is een hele bekende journalist in Rusland die elke avond een talkshow heeft. En die is ten einde raad als je luistert naar zijn programma. En die roept eigenlijk op tot een soort van bijltjesdag in Moskou zelf. Want met deze slapjanissen, Shoigu, de minister van Defensie, en Gerasimov, de commandant der strijdkrachten, zal het nooit wat worden. En die moeten allemaal opzij geschoven worden volgens hem. Want de oorlog aan zich staat niet ter discussie. Het is vooral de manier waarop die gevoerd wordt. Ja, dat blijft in Rusland de grote handicap voor de oppositie. De oorlog zelf staat wel meer ter discussie dan aan het begin van deze oorlog. Het is nu eigenlijk op een fiasco uitgedraaid. Het is al het derde fiasco, hè, sinds het begin eind februari. Het eerste fiasco was dat ze Kiev niet konden veroveren. Het tweede fiasco was dat ze weggeslagen werden bij Kharkiv. En nu de herovering, de bevrijding van Gerson. Dat leidt wel tot oorlogsmoeheid in Rusland, maar werkelijk een hergroepering van de oppositie, die toch al heel mager georganiseerd is in Rusland, nee, daar is nog geen sprake van. Hoe zouden ze dan het vertrouwen in het Russische leger weer terug kunnen brengen? Want je kan zeggen, we gaan nog een winter wachten, maar daar worden de gemoederen ook niet beter van. Nee, men hoopt de economische crisis te kunnen uitstellen. Men hoopt in Moskou dat het beleid van de Centrale Bank van Rusland, gericht op stabiliteit zoveel mogelijk, vooral prijsstabiliteit, zo min mogelijk inflatie, dat de gemoederen zal bedaren de komende maanden. En er is een grote hoop op een nieuwe golf echte recruten, echte professionele soldaten, die kunnen worden opgeleid tot offensieve daden. En dat is nu maar de grote vraag, want tot nu toe heeft het Russische leger zich laten zien als een vrij armoedig zootje. Ja, ja. Als we naar diplomatie kijken, onderhandelingen, gesprekken. Er is over een paar dagen begint de G20, dus in Indonesië. De grootste economieën van de wereld zitten dan bij elkaar. Gaat daar een grote Rus heen? Of misschien wel de grootste? Nee, Poetin gaat niet. Sterker nog, hij heeft zelfs ervan afgezien, heeft hij laten weten, om de G20 op Indonesië, op Bali in Indonesië, om die toe te spreken via een Zoom-verbinding. Dat komt vermoedelijk omdat Zelensky ook is uitgenodigd door Indonesië om de conferentie toe te spreken. Dat kan Poetin zich absoluut niet permitteren om op hetzelfde niveau met deze fascist, want dat is Zelensky volgens Poetin, zo'n belangrijke conferentie te woord te staan. Hij stuurt Lavrov. Lavrov is de minister van Buitenlandse Zaken en iedereen denkt dat hij belangrijk is, maar dat is hij niet. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een vorm van isolement, wat ook opgemerkt is door de vicevoorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Dat is een defensieorgaan binnen Rusland zelf. Medvedev, oud-president ook een korte tijd geweest. Ja. Lang premier onder Poetin. Nu een beetje derde, vierde man in de hiërarchie. En die heeft gezegd, ja, we staan er alleen voor in onze oorlog met het Westen. In de pers in Rusland wordt dat probleem van Poetin, die niet naar Indonesië gaat, niet als een grote kwestie opgepijpt. Maar Medvedev heeft toch in een kleine boodschap aan zijn volgelingen op Telegram gezegd, wij staan er in deze oorlog alleen voor. En dat wijst niet op heel veel zelfvertrouwen, vind ik, aan zijn kant. En is er dan nergens een opening of iemand die zegt, misschien moeten we eens even onderhandelingen openen of ergens aan tafel gaan zitten of is een of ander voorstel gaan bekijken? Ja, er gaan allemaal geruchten rond in Moskou, heb ik begrepen, via mijn eigen kanaaltjes. Die moet je ook weer niet al te serieus nemen. En er zou sprake zijn van wat nadenken over een uitruil. Gerson mag dan voor de Oekraïners zijn. Maar in ruil daarvoor zou dan dat zuidelijke deel aan de kant van de Krim, daar waar die wegen ook naar de Krim over land, richting Sevastopol en Simferopol gaan, dat die dan min of meer veilig zouden blijven voor de Russen. Maar ik kan me niet voorstellen dat in Oekraïne op dit moment men staat te trappelen om te onderhandelen. Meestal is de onderhandelingsbereidheid bij de verliezende partij groter dan bij de winnende partij. En bovendien zijn in Moskou deze gedachten over zo'n type compromis, een soort van wapenstilstand, ook nog wel heel slecht ontwikkeld. Ze komen eigenlijk niet naar buiten. Het zijn eigenlijk meer geruchtenmachientjes die op gang zijn gebracht door mensen die ook nog niet in het centrum van de macht verkeren. Dus het kan ook wel een hoop onzin zijn die hier rondcirculeert in Moskou. Dankjewel, Hubert Smeets, journalist en expert van kennisplatform Raam op Rusland. Into my dream, she said, it's not where I belong, and so I wrote another song for my love. She begged I'm playing on to get. I laid the ground upon my bed. She said, I'm sure we can't go wrong. You are my singer, I'm your song. The Hype en Don't Give Up On Me. De selectie is bekend, dat kan u niet ontgaan zijn. Die gaat over een paar dagen richting Qatar, waar volgend weekend het gastland de openingswedstrijd speelt tegen Ecuador. Goedenavond, Willem Visser, sportjournalist van de Volkskrant. Dag Herman. Jij gaat ook die kant op. Wanneer ga jij? Dinsdag. Ja, dan is de koffer al ingepakt? Nee. Het moet toch gebeuren? Laatste dag altijd, hè? Oh, de allerlaatste dag. De koffer daar gelaten. Hoe ga je erheen? Met wat voor gevoel? Nou, ik ga er wel heen. Ik heb er eigenlijk ook wel van de ene kant ook wel zin in. Omdat het toch een WK is. Maar het gevoel is wel een beetje bedremmeld door alles wat er gebeurd is. Ja, maar wel met een vrolijk gemoed? Ja, dat vrolijk gemoed is van mij, ben ik van nature. Dus ik ga altijd wel vrolijk. Ik ben eigenlijk bijna elke dag vrolijk in mijn leven. Dus ik zou niet weten waarom ik nu naar Qatar ga, niet vrolijk mag zijn. Ondanks dat het natuurlijk, we kennen al de verhalen over de arbeidsmigranten en noem maar op. Maar dat ga ik mijn werk niet laten doorverpesten. We gaan er even een oud stuk van je bij pakken, 2014. Je schrijft in de Volkskrant, ik ga niet naar Qatar. Waarom niet toen? Nou, ik was toen, we zien allemaal de commercialisering van het voetbal. Hè, die schrijft voort. Het werd mij net een beetje te veel. Ik dacht, we gaan nu naar een WK toe. Dat is in een land wat geen voetbalcultuur heeft. Daar worden stadions gebouwd door arbeiders die slecht behandeld worden. Die stadions gaan ze na het WK, als er 4-5 wedstrijden in het stadion gespeeld zijn, gaan ze die weer afbreken, of in ieder geval deels afbreken. Het is veel te warm. Toen was het nog niet verplaatst naar de winter. Het zou gewoon in de zomer zijn. Het zou 50 graden zijn. Dan moeten we in gekoelde stadions gaan spelen. Ja, ik vond het echt een beetje een soort van fantasywereld. Want ik dacht, ja, daar pas ik eigenlijk niet meer in. En de volgende vraag van jou gaat zijn, maar je gaat nu toch? Ja. Ja. Wat is er veranderd? Nou ja, er is op zich in het toernooi zelf niet zo heel veel veranderd. Behalve dat het in de winter gehouden wordt. Dat het wel gewoon een goede temperatuur is. Maar er is eigenlijk veranderd dat ik er ben achter gekomen dat ik toch mijn woede moest proberen te beteugelen. En dat ik eigenlijk journalist ben en geen activist. En ik vind het heel goed dat er heel veel activisten nu met het WK bezig zijn. Die proberen het tegen te houden of te boycotten. Maar ik ben gewoon verslaggever, voetbalverslaggever van de Volkskrant. Als ik niet ga, gaat er een ander. Dus ik pak van één kant mijn verantwoordelijkheid. Van de andere kant probeer ik natuurlijk wel goed mijn ogen open te houden en te kijken wat dit nou precies voor WK gaat worden. Je schreef toen ook van, volgens mij gaat het hele toernooi niet door. Waarom niet? Ja, dat was ook eigenlijk mijn. Kijk, er was natuurlijk heel veel kritiek op de FIFA toen. Dat is uiteindelijk tot uitbarsting gekomen in 2015, toen het hele bestuur eigenlijk omgevallen is. Blatter weg, hele top weg. Toen dacht ik van, ja, dit is het moment om ook dat WK daar weg te halen. Want het WK is een vrucht van al die corruptie, van het vorige bestuur, noem het allemaal op. Dus ik dacht, het WK wordt er weggehaald. En dat dat niet gebeurd is, ja, dat vind ik wel teleurstellend. En ik snap het ergens wel, want ze hebben mij altijd verteld dat er ongelooflijke claims zouden komen. Want die corruptie is niet heel snel bewezen. Het was best lastig om dat allemaal te bewijzen. En dat Qatar daar met ongelooflijke claims zou komen die de FIFA tot een faillissement zouden brengen. Maar ik had het wel eens willen zien als er een juridische strijd was gekomen. Ja, die is er uiteindelijk niet gekomen. Het is niet rimpeloos, maar het gaat in ieder geval nog steeds door. Dan ga je daarheen. Wat verwacht je van je collega's? Wat verwacht je van al die journalisten die daar straks rondlopen? Het is een klein land. Het wordt volgepompt met journalisten zometeen. Wat verwacht je daar van de anderen? Nou ja, je hebt natuurlijk een hoop journalisten die gaan gewoon over voetbal schrijven. Ik zal ook vooral over voetbal schrijven. De Volkskrant gaat met een correspondent Midden-Oosten. Die zal zich vooral richten op de andere dingen, voor zover die te onthullen en te zien zijn. En ik zal vooral voetbal doen, maar als ik op straat dingen zie, of als ik een bepaalde sfeer zie, of als ik een bepaalde aspect zie waarvan ik denk, ja, daar moet ik over schrijven, dan ga ik dat wel gewoon doen. En kijk, de arbeiders die de stadions gebouwd hebben en die heel slecht behandeld zijn, die zijn nu niet aan de stadions aan het bouwen, want de stadions zijn klaar. Dus die zijn of weg naar hun eigen land, of ze zitten misschien in een buurland of zo. Maar de meeste zullen er niet zijn, want ze zijn op dit moment niet nodig. Dat is ook gezegd van tevoren. Die arbeiders bouwen de stadions, de infrastructuur. En daarna gaan ze tijdelijk of definitief terug naar het land waar ze vandaan komen. En dus in die zin zal je niet zo gek veel zien van misstanden. Vind je het gek dat je juist nu, of juist bij dit toernooi, of dat je juist bij dit land al die vragen krijgt? Ja, dat is ook goed. Ik denk dat het goed is. Kijk, het voetbal is een weg ingeslagen van de supercommercie. Dat zie je niet alleen daar. Je ziet ook heel veel kritiek bijvoorbeeld in de Engelse kwaliteitskranten, die ook heel veel kritiek hebben op dit WK in Qatar. Maar ik vind het wel ook een beetje hypocriet. Want de Engelse clubs die hebben als geen ander land meegedaan aan het verkrijgen van gelden uit de Saoedische wereld. En nu staat Newcastle United staat op 3. Die zijn eigendom van Saoedi-Arabië. Manchester City staat geloof ik op 2. Die zijn eigendom van de Emiraten. Chelsea is jarenlang nummer 1 geweest. Die waren eigendom van het Russische oliegeld. Dus ze hebben wel dat geld allemaal gepakt. En het is een ontwikkeling geweest die ook heeft geleid tot het WK in Qatar. En ja, je kunt wel heel erg verbaasd zijn dat er dan een WK in Qatar komt. Maar als je zelf jarenlang meedoet aan jezelf verrijken en je voetbaltak, de hele tak verrijken van het voetbal, ja, dan is een WK in Qatar een logisch gevolg. Hoe vervelend dat ook is, want het is natuurlijk bizar dat er in een soort, ja, in een land waar dat even groot is als Noord-Brabant en Gelderland bij elkaar, bij wijze van spreken, dat daar 8 grote stadions gebouwd worden. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Vind je het ook niet interessant? Want we weten eigenlijk, ik zit ook in de sport, dat je niet helemaal precies weet welke toon je zo meteen moet aanslaan. Ja, dat is interessant en moeilijk. Ik bedoel, het is moeilijk omdat ik het gevoel heb dat je het nooit goed kunt doen. Normaal gesproken ben ik een enthousiaste schrijver over voetbal. Ja, stel dat Nederland-Senegal nou een geweldig leuke wedstrijd is en ik schrijf daar een enthousiast verhaal over, dan weet ik nu al dat ik ook brieven ga krijgen van ja, lekker figuur ben jij. In dat stadion is gebouwd. Dat is onder slechte omstandigheden. De arbeiders kregen €250 per maand. Moderne slavernij. En jij zit een beetje vrolijk een stuk te schrijven over Nederland-Senegal. Dat kan ik nu al uittekenen. Maar goed, dat zal ik dan. Ik denk dat de behandeling die mij dan te wachten staat, die is altijd nog veel beter dan de behandeling die arbeiders gehad hebben. Dus daar moet ik dan maar tegen kunnen. Ja, Oranje wordt wereldkampioen. En dan zijn ze wereldkampioen geworden in Qatar. Is dat dan erger dan in Duitsland, of als je wereldkampioen was geworden in Brazilië? Ja, ik denk dat dat mooier zou zijn. Kijk, dit WK is sowieso besmet. Kijk, voor de spelers zal het misschien hetzelfde voelen. Die zijn wereldkampioen. Dat is nog nooit gelukt met Nederland. Die gaan, hun leven zal anders zijn als je wereldkampioen bent. Dat heb je aan Götze gezien. Die maakte de beslissende goal. Die is jarenlang een beetje de weg kwijt geweest. Nu pas keert hij eigenlijk weer terug in de selectie. Die is jarenlang, ik heb hem ook eens een keer gesproken. Die zegt, ja, maar goed, ik heb de beslissende goal gemaakt in de WK-finale. Wat moet ik verder nog doen? Maar het is wel een besmet WK. Het is een bezoedeld WK. Dus als je hier wereldkampioen wordt, dan zullen toch heel veel mensen zeggen, was het maar in een ander land gebeurd. Nou beschrijf jij een beweging die al jaren gaande is. Meer geld. Ja, waar het geld is, daar gaat het toernooi heen. Of dat nou autocratische regimes zijn of niet. Denk je dat het nog steeds die kant op zou gaan, ook naar dit toernooi? En met alles wat er omheen gebeurt? Nou ja, ik ben bang voor wel. En het is natuurlijk niet alleen voetbal, hè, wat dat doet. We doen natuurlijk andere sporten ook. De Olympische Spelen doet dat. Het WK wielrennen is er voor een paar jaar in Kigali. Nou, daar valt ook wel iets over te zeggen, over Rwanda. Er zijn natuurlijk heel veel landen waar wel iets over te zeggen valt. Maar er zijn heel veel landen die vinden het interessant. Sportswashing is een bekende term tegenwoordig. Die willen met sport willen ze hun geweten zeg maar een beetje schoon vegen. En populair worden in de wereld. En met sport laten zien wat ze kunnen. Ja, en sportevenementen organiseren is steeds duurder. Nou, heel veel landen zeggen, ja, daar heb ik het geld niet voor over, want ik heb sociale problemen of ik heb andere dingen waar ik het geld voor nodig heb. En dit soort landen die zeggen, ja, Poetin heeft hoeveel miljard heeft hij toen in Sochi gestoken? Dat was bijna helemaal niks. Het was helemaal geen wintersportplaats. Maar hij heeft alles gebouwd. Daar kon hem niet schelen wat het kostte. Ja, en 3 maanden later rijden zijn tanks rijden de Krim op. Ik hoef alleen een percentage te horen. Nederland wereldkampioen. Hoeveel procent kans? 10. Succes met pakken, Willem Vissers. Dank je wel. Dank je wel. Follow. hoorde Madly, is dit van Gare du Nord. En dat is een toepasselijke bandnaam. We gaan het over Parijs hebben. Morgen is 7 jaar geleden dat die stad werd opgeschrikt door de terreuraanslagen in de Bataclan. En op terrassen en cafés in het centrum 129 doden, 350 gewonden en een nationaal trauma voor Frankrijk. In Amsterdam zijn op een Frans filmfestival, het heet Tapis Rouge, morgen 2 films te zien die gaan over deze aanslag. En de vraag is, hoe vat je zo'n grote gebeurtenis in een film? Daan Kool, goedenavond. Goedenavond. Jarenlang voor de Volkskrant correspondent in Parijs. Je hebt allebei de films gezien. Revoir Paris en Vous n'aurez pas ma haine. Van wat voor filmmakers eigenlijk? Hadden die iets te maken met de aanslag? Ja, de filmmaker die Revoir Paris heeft gemaakt, haar broer die was in het Bataclan op het moment dat de aanslagen daar waren. En die heeft het overleefd. En zij heeft dus haar film gebaseerd, eigenlijk losjes gebaseerd op zijn ervaringen de dagen, weken na die aanslag. En de andere film, Vous n'aurez pas ma haine, die is gebaseerd op een boek van een journalist die zijn vrouw heeft verloren bij de aanslagen. Oké. En is dat ook het verhaal wat verteld wordt in de film? Ja, eigenlijk wel. Dus het gaat over een man die samen met zijn vrouw een kindje, een zoontje van 1,5 jaar ongeveer heeft. En ja, die wonen in Parijs in een appartementje. En nou ja, op de bewuste avond, zijn vrouw is liefhebber van gitarenmuziek, van het heftige resort, zal ik maar zeggen. Gaat naar een concert. Nou, je voelt hem aankomen waar dat concert is, in het Bataclan. En de man houdt niet van die muziek, blijft thuis, past op het kindje. En op een gegeven moment, de avond vordert. En hij krijgt sms'jes, appjes van vrienden, van ben je thuis, ben je veilig? Hij denkt, wat is er aan de hand? Zet de tv aan, ziet wat er aan de hand is. En nou ja, vanaf dat moment, hè, dan ben je op 20 minuten in de film, komt er een soort rollercoaster aan koortsachtige zoekpogingen en rondbellen. En op een gegeven moment gaat hij ziekenhuis naar ziekenhuis afrijden met zijn broer om zijn vrouw te vinden. Tot het moment daar is dat hij hoort dat die vrouw niet meer leeft. Dus het is een heel indringend, dicht op de huid gefilmd verhaal. En dat boek is ook zo eigenlijk. Dus het is een hele heftige film. Ja, want die schrijver is door dit boek bekend geworden in Frankrijk? Ja, hij was journalist. En hij heeft op een gegeven moment een aantal avonden na de aanslag, is hij achter zijn laptop gaan zitten en heeft hij eigenlijk alles van zich afgeschreven in een lange, uitvoerige Facebook-post. Dus gewoon op zijn eigen Facebook-pagina. En die was getiteld, of die had als punchline, Vous n'aurez pas ma haine. Jullie krijgen mijn haat niet. Mijn haat zullen jullie niet krijgen. Dus daarvan was eigenlijk de gedachte daarachter. Jullie hebben mijn vrouw vermoord, de moeder van mijn kind. Maar in tegenstelling tot jullie, ik kies niet voor de donkerte. Ik laat me niet tot haat verleiden. Ik ga weer gelukkig worden. En mijn zoontje ook. Dus jullie krijgen mij niet klein. En dat bericht, dat raakte een enorme snaar. En dat werd tienduizenden keren geliked en gedeeld. En toen kreeg hij de hoofdredacteur van Le Monde aan de lijn, of die het op de voorpagina mochten afdrukken. En hij belandde bij BBC-interviews, CNN, noem maar op. Eigenlijk was het dus ook zijn doorbraak, gek genoeg. En belandde hij werd een soort stem van het sentiment dat in Frankrijk leefde. Ja, de aanslag zelf, is dat te zien in de film? Zit het vol met actiescènes of juist helemaal niet? Nee, de aanslag zelf zit er niet in. En dat is wel, denk ik, veelzeggend. Want in de andere film waar we het zo over te spreken komen, zit die heel kort maar. Dat is denk ik een heel bewuste keuze. Omdat het toch wel zo kort geleden nog is. En nog zo'n open wond in die Franse samenleving, dat het denk ik ook niet goed zou voelen of niet waardig zou voelen om die aanslag dan nadrukkelijk in beeld te brengen. Dus in deze film zit die aanslag niet. Wat er wel heel nadrukkelijk in zit, zijn de maatschappelijke gevolgen, zal ik maar zeggen, van die aanslag. Dus de spanning in het land, de angst in de metro, de patrouilles van leger, mensen in legeruniformen, zwaar bewapend in de stad. Dat zit er allemaal wel heel nadrukkelijk in. En ook het missen dus van iemand die daar is omgekomen. De film gaat eigenlijk nog meer dan over de aanslag. Gaat het over de enorme, pijloos diepe rouw die op deze man en zijn kindje, dus maar met name op hem, valt. En het is ook echt geen makkelijke film om te zien. Want je krijgt dus heel nadrukkelijk dat verdriet en dat gemis in beeld. Dat sluit natuurlijk. Ik bedoel, zo is het in werkelijkheid ongetwijfeld ook geweest. Maar dat maakt het als kijker, het is geen plezierige film, laat ik het zo zeggen. Nee. is er een verwarring pari wel? Is plezieriger? Ja, zou ik wel zeggen. Want daar zit bijvoorbeeld, en dat is misschien, ja, ik wil voor clichés waken, maar je zou het typisch Frans kunnen noemen. Maar daar zit toch ook weer een soort liefdestwist in. Van iets moois wat ontstaat. Er zit zelfs een quote in van: uit ieder trauma ontstaat een nieuwe diamant. En dat zit een beetje in die film. Het is in ieder geval ook een wat. Ik zou zeggen, een iets ingetogener film. Hè? Dus waar in Voor een Pas Ma Haine de emoties echt heel erg in your face zitten, is het hier wat, ja, meer understated, zal ik maar zeggen. En we volgen hier het verhaal van een vrouw die zelf in een brasserie was, waar een aanslag wordt gepleegd. Dus zij zit daar en er komt iemand binnen die begint te schieten op alles wat beweegt. Zij duikt onder, zij overleeft het. Maar zij weet daarna eigenlijk niks meer. Zij heeft door de shock is ze alles vergeten. Eén grote blackout. En de hele film bestaat eigenlijk uit haar pogingen om te reconstrueren wat daar gebeurd is. Want zij voelt die noodzaak. Zij kan niet verder voordat ze ieder puzzelstukje teruggeeft van waar was ik precies in die brasserie? Waar hield ik me schuil? Was ik met iemand anders? Hield ik iemands hand vast? Wie was dat dan? En dat volg je. En eigenlijk alle mensen die daar waren, die voelen die noodzaak. En die blijken verweven met elkaar. En iedereen heeft een puzzelstukje en samenlegt het verhaal. Is dat dan ook een verhaal dat zo heeft plaatsgevonden? Het is losjes gebaseerd op op dus het verhaal, op het echt gebeurde verhaal van de broer van de filmmaakster. En zij heeft ook met psychiaters die in de nasleep van de aanslagen daarbij betrokken waren gesproken. Mm. En dat heeft ze losjes gebruikt, maar zij heeft er heel bewust voor gekozen om niet, in tegenstelling tot de andere film die we bespreken, om dus niet heel nauwgezet de feiten te volgen, maar te fictionaliseren. Dus in deze film zit geen enkele verwijzing naar 13 november of naar de politiek of naar de maatschappelijke of de ideologische achtergrond van de daders, of naar Bataclan, of naar het Stade de France, waar die aanslagen waren. Het is gewoon een brasserie waar een aanslag plaatsvindt. Dus de maakster koppelt het eigenlijk los van de daadwerkelijke politieke gebeurtenis. Iedereen die in Frankrijk die de film ziet, zal ongetwijfeld weten wel waar het over gaat. Hoe worden de films dan ontvangen? Ik denk dat die films toch wel, en dat klinkt een beetje, misschien dat zijn grote woorden en dat klinkt bijna aanstellerig, maar ik denk dat het wel een rol kan spelen in een soort helingsproces bijna. Dus in die zin is het denk ik wel een teken dat er nu meerdere films hierover uitkomen. We hebben natuurlijk vrij kort geleden van de zomer het proces gehad. Dus toen was het ook wekenlang met name in de dagbladen en in de journaals nieuws. Hè, en ook de getuigenissen van de nabestaanden van de slachtoffers zijn toen heel erg voor het voetlicht gekomen. Dat nu in gefictionaliseerde vorm eigenlijk opnieuw gebeurt, dat doet natuurlijk ook iets voor een soort verwerkingsproces. Want we hebben deze twee films. Er is ook nog een derde geweest. Inderdaad, wat je zegt. Ze komen nu allemaal met die films. En dat is ook weer een andere. Zo voelt het een beetje, ja. Er is nu in Frankrijk gaat het gesprek eigenlijk niet meer over deze films. Want die zijn al sinds de zomer uit in Frankrijk. Maar over een andere film, die heet Novembre. Die is vorige maand in Frankrijk uitgekomen. Dat is een heel ander soort film weer. Dat is een thriller, een hele snelle, spannende film. En die gaat over de antiterreureenheid die de jacht opende, zal ik maar zeggen. Die zoektocht begon naar de voortvluchtige overlevende terroristen. Het zit heel erg op de crime en op de verhoren. Ja. Dus op de spanning en de strijd binnen die antiterreureenheid. Ik zei het al, morgen is het 7 jaar geleden. Wordt er op enige manier bij stilgestaan in Parijs? Ja, er is een herdenking, maar die is zeer besloten. Dus er is bijvoorbeeld geen pers bij. Er zijn ook geen toespraken van hoogwaardigheidsbekleders. Die is echt puur voor de nabestaanden en voor de familie, die herdenking. Eigenlijk het eerstvolgende moment verwacht ik waar weer grootser bij zal worden stilgestaan bij de aanslagen, zal in 2025 zijn. Dan wordt er een jardin mémoriel, een herdenkingstuin midden in Parijs geopend. Dus dan krijgen eigenlijk de nabestaanden en de slachtoffers krijgen een soort fysieke gestalte in de stad. Ja, dat is 10 jaar geleden. Daan Kool, dankjewel. Twee films dus, Revoir Paris en Vous n'aurez pas ma haine, zijn morgen te zien in de filmhallen in Amsterdam. In this silence I've noticed, it gets harder to breathe. All my thoughts overflowing, I can't get them to leave. It's sudden and it's frightening. I know we can lighten up the dark. I wouldn't ask you to bother if I wasn't stuck in despair. See, I'm scared for my mother, but will she make it out there? 'Cause she's been growing older, and what if I can't hold her one last time? take off your shoes and put on mine. Oh, I know these days are getting harder, and the need to hold each other grows. It will come our way if we wait it out till better days. I'll play my part for you. Can you do the same for a stranger just like you? I am always a strong one, living life without care. But it ain't easy to hold on, knowing I'm not prepared to lose someone I care for. And I know you've got the someone too, and you do more than anything to get them through. Oh, I know these days are getting harder, and the need to hold each other grows. It will come. The same for a stranger just like you. The Stranger Just Like You, Rico Dean featuring Air 2. Donderdag verschijnt de audiodocumentaire Het gebutste brein van mijn vader. Journaliste Rianne van der Molen onderzoekt daarin de relatie met haar vader, die hersenschade overhield aan een auto-ongeluk, waardoor zijn emoties zijn uitgeschakeld. Rianne, welkom. Voor we jou horen. Eerst een stukje uit die docu. Je ouders vertellen over hoe je vader destijds uit het ziekenhuis kwam. Ik ben als pasgeborene ben ik weer in het leven gekomen. Ik heb wel eens gezegd, als er een andere vrouw was binnengekomen en hij had gezegd, ik ben met jou getrouwd, dat hij het geloofd had. Voelen is altijd een probleem geweest. Emotie is een van de, zeg maar, de thema's, de onderwerpen, waar ik in alle opzichten in gewoon val. Je was er niet geboren toen. Je vader had het auto-ongeluk voor jouw geboorte. Je kent hem niet anders dan zonder of met weinig emotie. Wanneer merkte jij zelf, er is wel iets speciaals met mijn vader? Ja, ik denk al heel jong ergens, maar ook weer niet helemaal. Want je als kind denk je gewoon, dit is mijn vader en zo is hoe het werkt. Ik weet wel dat ik me op de basisschool op een gegeven moment dacht, hij is vreemd, hij doet raar. Maar ik kon dat nooit duiden, wat het precies was. En ik heb later ook wel eens met een vriendin van mij gesproken, die mij vroeger ook kende. Die had ook zoiets bij hem van, ja, een wat trage man. Maar wat er nou precies met hem aan de hand is, dat weet ik ook niet. Moest je het van iemand anders horen, wat die miste eigenlijk? Nee, mijn ouders vertelden het wel. We wisten wel van dat hersenletsel, maar er werd niet uitgelegd wat dat eigenlijk betekende. Dus ik had een soort riedeltje. Ik zei, nou, mijn vader heeft hersenletsel, heeft weinig emoties en die reageert ongeremd. Maar wat dat nou was, dat wist ik helemaal niet. Je vergelijkt hem met een robot. Ja, een robot, ja. Ja, hij reageert nooit warm, invoelend. Dat is wel wat ik tijdens mijn puberteit vooral veel heb gedaan. Maar goed, hij reageert altijd analytisch. Dus hij kan heel goed analyseren. Het is een hele slimme man. Hij was psycholoog daarvoor. Dus als je hem iets vraagt, dan gaat hij daarover analyseren. Maar hij reageert niet op mij alsof ik zijn dochter ben. Ja. Kun je een voorbeeld geven wat er dan gebeurt? Of hoe die reageert op dingen? Ja, als ik dan terugdenk aan bijvoorbeeld hoe deze podcast is begonnen. Dat was, we liepen samen in het bos en ik probeerde hem iets te vragen over hoe het met hem was en hoe het met mij was. En hij reageert dan eigenlijk met één woord. Dus hij reageert, ik vroeg hoe het met hem ging en dan zegt hij prima. En zeg ik oké, wat is er dan prima? Nou ja, het is wel prima. Dus dan blijft het heel erg beperkt. En als ik kijk naar... misschien wel het beste voorbeeld wat ik kan geven is dat toen ik een kind kreeg, dat mijn dochter, dat toen werd voor mij heel duidelijk. Ik zag aan de overkant, waar mijn overbuurvrouw Denise woonde, die kreeg ook een kindje in die tijd. En haar vader kwam heel vaak langs, was trots en die glom en die was aan het knuffelen met zijn kleinzoon. Terwijl mijn vader, die feliciteerde me wel, oprecht ook. Maar verder gebeurde er niet echt iets. Er was niet iets van liefde wat je zag. Maar het is wel heel moeilijk om het, dat vond ik ook in dit verhaal, om het te duiden. Wat er nou eigenlijk gebeurt. Omdat het zo onzichtbaar is. Want ben jij dan wel, uit jij wel heel erg je gevoelens naar hem? Of stop je daar op een gegeven moment ook mee? Nee, daar stop je mee, ja. Ja, ik heb dat me pas later gerealiseerd. Maar ik ben als al vrij jong, denk ik, ben ik afstand gaan nemen van hem. Ging ik niet meer op hem reageren. Mijn vader kon heel boos worden. Dat is trouwens geen emotie, maar dat was echt het soort niet kunnen controleren van je impulsen. Dus dat kwam vanuit het niets. En ik ben een soort onzichtbaar gaan worden in zijn aanwezigheid. En ik wilde op een gegeven moment niet meer in zijn buurt zijn. Dat zag ik pas veel later als volwassene dat ik dat ben gaan doen. Maar ik denk dat ik dat al heel jong heb besloten. Van hij is onberekenbaar, hij is onbetrouwbaar. Ik weet niet precies wat hij doet, dus ik kan maar beter afstand nemen. Toch ga je hem opzoeken om deze documentaire te maken. En niet alleen hem. Je gaat met je moeder praten. Broers, zussen, komt allemaal voorbij. Waarom ga je met zo intiem die pijn opzoeken met z'n allen? Nou, ik denk dat de belangrijkste reden voor mij wel was. Ik ken vrij veel andere mensen ook die hersenletsel hebben meegemaakt of in hun omgeving. En je ziet het niet aan de buitenkant. En toch is de impact daarvan heel groot. En mijn eerste doel was eigenlijk, ik wilde heel graag een verhaal vertellen waarin duidelijk wordt hoe groot die impact is binnen een gezin. Als jij mijn vader zou ontmoeten. Mijn vader is trouwens nu niet meer de man van toen. Dat is nu een hele rustige, kalme man. Want hij is echt wel gaan ontwikkelen. Een zeventiger, zo omschrijf je. Een vriendelijke zeventiger. Ja, en dat is. Hij is niet meer. Hij was, laat maar zeggen, na die coma is hij heel lang echt een kind gebleven. Maar zijn hersenen hebben wel degelijk ontwikkeling meegemaakt. En bepaald gedrag is er wel uitgegaan. Maar toch bleef er heel veel over. En dat gebeurde natuurlijk binnenshuis. En ik denk dat dat in heel veel gezinnen gebeurt. En dat zie je niet zo. Je ziet die mensen misschien onhandig reageren buiten de deur. Maar de ellende, die speelt zich af binnenshuis. En daar is, vind ik, nog steeds te weinig aandacht voor. Neem je hem iets kwalijk? Kun je hem iets kwalijk nemen? Nou, dat is moeilijk. Ja, ik met mijn eindredacteur, in eerste instantie had ik een versie gemaakt en dacht ik, ja, hij kan er ook niks aan doen. Dat is ook zielig. En toen zei mijn eindredacteur, ja, maar je moet ook misschien eens kijken wat er gebeurd is. Dat het wel degelijk heel heftig is als iemand tijdens het avondeten explodeert. Dus ik moest hem dat gaan confronteren daarmee. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want hij weet er niks meer van wat er gebeurd is. Hij heeft ook geheugenproblemen. Hij weet niet dat hij. Hij noemt zelfs storingen. Ja, zegt hij zelf. Hè? Storingen, precies. Ja. Dus hij weet niet dat dat allemaal gebeurd is. En hij kan niet goed. Hij kan er niks mee. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. Dus dan betekent het uiteindelijk dat ik de enige ben die daarin kan veranderen. Het zijn intieme verhalen. Ik kijk je achter jullie, in jullie gezin, achter de voordeur. En wat jullie daar nu van vinden. Wat vindt hij van de podcast? Of van de documentaire, want dat is het. Ja, we hebben natuurlijk wel wat gesprekken gehad, want hij heeft hem ook beluisterd als een van de eerste. Ik denk dat mijn vader liever een feitelijke podcast had gehad. Gewoon eentje waarin je zegt, hersenletsel is A, B, C. Dit zijn de problemen. Dat speelt in deze hersengebieden. Hier is expert 1, die gaat je vertellen wat het inhoudt. Nou, hier komt een andere deskundige, die legt het nog wat beter uit. En aan het einde, dat je gewoon weet hoe het werkt. En hij is wel geïnteresseerd als psycholoog in de psyche, dus hij wil dat wel weten. Maar wat ik natuurlijk doe, gaat over emotie. En daar kan hij niet zoveel mee. Nee. Wat heeft het jou gebracht? Ik denk dat mij heel veel begrip heeft gebracht. Voor het eerst ben ik gaan begrijpen waarom hij vroeger bijvoorbeeld zo explodeerde. Hoe het zat met de prikkels die hij eigenlijk gedurende de dag kreeg. Ik ben voor het eerst gaan zien van hoe hij eigenlijk zijn best doet ook voor mij. Om naar mij toe te komen. Hoe hij met mij in gesprek wilde. Ook al vond hij dat echt heel moeilijk soms. Mijn vader heeft daar heel veel voor over gehad. En heel veel tijd voor vrijgemaakt. Dus dat heeft heel veel verzacht, denk ik. Ja.